الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة الكوثر سورة معون پسی ذکر کو سورة معون مقابلہ کی دے ذکر تکی غلط صفات ذکر شیو دو باطل پرس دنیا پرس تو چا تکذیب دو دین اوغا ظلم و مخلوق باندی چی ادعو الیتیم ولا یحض ولا تعام المسکین اور یاوا په عبادت کې هغه بخلو دا قبیح صفات ذکر شیو هغه مقابله کې سوره کوثر راوړو او دې کې اوصاف حسنه اعمال حسنه بیان کړل د مؤمنانو اریو دا وی مقابله کی دي هغه ځای کې شان او حال مجرمانو ذکر کاو او سوره کوثر کې حال د مؤمنانو بیانې ګړې ول سره داسې مقابله کی دي دی کې حساب کړل دی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تھا او تعالی رب العزت د خاصو نعمتونو اطلاع کړی دا خبرداري ورکړې دی او احسان حقیقیم سلور قبائح ذکر کریو چیزا اللہ دا دین تکذیب کین دا اللہ حق باطل کو مخلوق باندی شفقت نکی دا مخلوق حق لیے باطل کو او درین دا چی بخل کئی سلورم دا چی ریا کئی سورہ کوثر کی ددی په مقابله کې ددی د علاج لپاره سلور خصيفتونه بیان کړو له بخل په مقابله کې وی چې ناتوینا کل کوثر تعالی مونږ ډیر لوی خیر درکړی دی چری کې بخل نشتا سب زیباتو کې بخل نشتا او بیاوی فسولی عبادت کوا خلی ربی کا اخلاصی ذکر کو فسولی کی اشارہ اکرا دا اللہ دین تا چیغیغو تکذیب کرو تا تا عمر دے چی بسول لی اللہ عبادتو دا اللہ بندگی کوا اولی رب بکا کی اخلاص التریاوہ او دلتے اخلاص ذکر کو د بخل په مقابله کې وانحر چې ته قرباني کوا سخا کوا او خلق له عطا ورکړه کوا دې ویږي په سراول سورین کوثر وی دمخ کې هغه سورتونو چې سورې زوحانا دلسم دلسم باب اخیری دا زنه چې شروع شوې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان او په مدح او په تعریف ذکر سوره زوحا کی ویلو جما وتاک وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ده شان بیان او سوره لم نشرح کی بیا دری نعمتون نور بیان کلو چه شرح صدر ووضعنا عنك وزرك بوجم زن لرق ورفعنا لك ذكرك دا ټول د پیغمبر شان دی بیا سوره 3 کې د نور انبیانو سره ذکر وکړو چې هغه تین او زیتون او تور سینین والو پیغمبر پاک ته وی جواز البلد الامین استاد وحی مقام هغه دی بیا ورپسې وي چې استاد لپاره اجر دی غیر ممنون بیا سورې علق کې ترغیب قرآن ته او بیا پیغمبر ته تسلیات چې کدا دشمن ته مې کې زمان زنا او د قرآن نه پروا مو کوا ولي زکا بلی ادعنا دیه سند الزبانیه ایکار سمرات مقابله کین الله ویزوه دفاع کوما آخر کې وی چې واز جد وخت قریب ستا کاردار دی بیا الله سزا نزدیکا او سجدی کوا دستا زمواری دا او دستا فریضه دا دستا کار دی تیسرا والله خیر راول سورې قدر کې شان ذکر کو دا ریش په عظمت بیان کو چې قران په کې نازل شوی و چې خیر من البشار عمر عظیمه شپه ده تنزل الملائکه سمر ملائکه را کوزي او سلام هي حتا مطلع الفجر دا ټول الله ستاسو پاره دا ذکر دي کنه یا بیینکی بشارتو نور کرو چستا امت خیر البریہ ستا امت جزاو من دربیم جنات و عدنن ستا امت رضی اللہ عنہم و رضو عن تطول بشارتو نور کرو خلقو پدی اختلافاتو باندی پروامس آتا بیا زلزال کی دا قیامت احوال ذکر کرل چیوم ایزن تو حدیث و اخبارها دار سبا قیامت کی اخکارش چیوم ایزن یصدر الناس خلق و رازی حساب کتاب لہ فمن یعمل مسقال ذرت فمن یعمل مسقال ذرت بیا عادیات کی ما مرض او علاج ذکر کړل او تهدید او توبیخ او جبل علم اذا بعثر ما بالقبور دین پوئی وعصل ما بالصدور ان ربهم بهم تسلیات رسول الله صلی الله علیه وسلم ده قارعه کیون تا دشمن حال بیان کن قیامت کی وزیر دیر پریشان ہے کل فراش المفسوس خبیعوی چاما من سقلت موازینو فهو بیعیش در راضی مومنانو حال وڈیر دا خوش آلائی او دیر دا سکون بی و دارام بی دام دا دید پارا نعمتو ابی اور پسیوی چم آمن خفت موازینو فا امو حاویا وما دراک مایا نار حاویا چو دشمن پریوت جہنم تا دامستا دا پارا خوش آلی دا کرن دام پا نعمتنو کی صحابی تکاثر کے احوال دا معرضینو ذکر کرل چی دنیا پا محبت کی دی او پا غفلت کی لار مرش قبرنو تا لار ابیا با توبیخ و بیا توبیخ جکلا صوب کلا صوب کلا لو تعلمون کله چې الله دشمن ته زور نه ورکړي دا د مؤمن لپاره تسلی ده کنه سورہ یاسر کې بیا اصول د کمال بیان کړو مؤمنانو ته چې دا مپرې ده آمنو عملو الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دا ستاسو خیرسته عملونه دي طاعت دي دا مپرې ده کدا چې پرې خو زنا خسران کې راغی ان الانسان لبی خسر هموزه کې بیا د هغه وضاحت کو چې دا کوم انسان په تاوان کې دی همزه او لمزه جمع ما له وعدده ايحسب ان ما له اخلده دې د هغه وضاحت چې څوک د دې سلور اصول خلاف کوي داغی نزا جوڑ شی و مزاو لو مزت نجوڑ شی علیم بزن فی الحتوما انجام و عاقبت داشی سورہ فیل کیوئی چه آخرت سکے دنیا کی اگورو دا چلو سرو شو اللہ سنگ تباکلو بربادکلو پتم دم علیم ربهم چویلیو کنا اغداو کنا چه ابراسم را لوی زور راوسته هم اللہو لعلاجو کو پنرون رو کانو سر اپوڑو وڑو مرغو سر اجالو هم کاس بی ماکول قریش کی بیا ترغیبو چه گورا دنیا پرستی مکوه مالونو پس مزه راشه فلی عبدو رباز البیت د دې الله بندګي کوي ولي تاسو له د لوګې نه بچکړی رزق درکړی خوف نه بچکړی امن درکړی دا غشان دي بیا ورو دې سوره معون کې احوال المتمردین ذکر کړل چې څوک شکریا نه ادا کړي د الله دې نعمتونو دا حال ګور هغه به تکذیب کوي دا الله حق هغه مخلوق باندې ظلم کوي شفقت به بګنی دین خو دینه جوړو چې شفقت علی الخلق راشي هغه به شفقت علی الخلق نه وي کوي عبادت کوي نه بس عبادت دی فلیصلی المصلی دې حال ته ګور نن کنه خا کدا عبادتونه په صحیح طریقه وي او په اخلاص باندې وي او ریاکاری پکې نه وي دا بداسه حالو دی عبادتونو کې والله ایس برکت نه چاو نه دا خدای وایي دا کړي چې مسولین دي کنه چلا او تخیری کی فویل للمسولین دیو خدای نه کار صفاتونه ذکر کړل چې دې صورت کې وي چې نا توینا کل کوثر نو دا اشاره شو دې مخ کې ټولو صورتونو ته چې کوم زوحانه تردیده پوری بیان شو الله ای مونږ ته لدا درکړو سمره خیر کثیر دی سمره بهتر مزامین دی فیا کتب قیمه او مفسرین دل کوثر مختلف معنی کوي حضرت انس رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام ویلیو چی الکوثر نہرن فی الجنت دا جنت کیو نہر دی او مالی دلے او دا معراج پا پابان دی ماو تا لاسخ کتا کو زمان لاسلا جواہر رالو ملغلر رالو مشکو عمبر ما جبریل نتا پوزو کو چی ما آزادا سوی اگوی دا نهرن اعتواک اللہ دا اگا نهر دیکن چی اللہ تعالی در کلی چی انا اعتوینا کل کوثر دو امانا کی حوز اگا مشعور حوز دا اگی پا حق کی حدیث راغلی اغه یو دا چې نبی علیہ السلام یې زباستا سو نمخ کې حوض تا تلېما انا فرتکم علی الحوض استادو نمخ کې تلېما ولار بهم تاسو انتظار وکوم تاسو له وا په خپل لاس باندې وبدر کوم د حوض کوثر چا اوس کې 50 زره کال ورځ د قیامت ته بیا وته کې نشه وبیا د پایو نه سپینې دي د واورې نه یخې دي د کابین نه خوږې دي نو بیا وی چې اورل وای حری برازي املایک به واپس کړي حری برازي املایک به واپس کړي چې واپس یې تاسو سره سرټیفیکټ نشتا دغه سي برازي ګور نبی له سلام وی زب آواز وکم چې ملائکو دا زما مرګري را پرې ده ولې دیو جن چې داغي لا سنا خپې با سپینی پړکیږي وا دا دې امت خصوصیت ته ها حدیث کې راغلی امام بخاری وی چابه ویلو پیغمبر تا چې د خپل امت په سبان دی پیژنې په دې ډور امتونو کې ډیر شي نبی له سلام چې دوی په دې باندې پیژنم چې غر محجلون غر محجلون د دې مخونه به تک سپینی او د دې لاسونه خپل به سپینی من آثار الوضو ځکه او د سونه کړي چې کوم ځای پورې اوبر اسې ځلې دي نو هغه برانا کوي دا د نور امتونو نشته دا خاص د دې امت غر جمع د اغر او عربو هغه استا چې دا هغه تندې سپینی هغه ته اغر وایي هغه استا چې دا مخ کې خپې یې سپینی اغه ته محجل وی دا ډیر قیمتي سونه دی پاره وکي نبی دې اسلامي زمو امت بم دغه سي غر محجلون وی دی بم دغه سي ملائک بما ته وی چې پیغمبره تاسو خبره جماع حدثو بعدک چې دی په سپینه جامه کې کم کارو نکلی دی دین نخلاف و نم بے پی دا دینی خیو نم بے پی دا ثوابی خیو نم بے پی دا خیری خیو ادا دیر خیر کار دے درن آگانی اگی سر تر لگ وقت پوری دی داول اللہ یا داغی خپل عمل مناسب سزا ور کئی کا نخوا دا بیا چی دی روان شی کلا او چوک تورا سند دی رانا بمڑا شی مومنان با تیزی جنت تا ادیو بار پاتی شی پتیار کی دا خلا تکا پیغمبر وی چی دی پی جنو چی دا امتیان دی دا امتیان دی خو بیدتیان دی نوی نوی کارو نیپو دین کرا پیدا کری دمرا چی اغا دین چرتا نخ کاری اغا پتشوی دا دی پا دی بیدعات و رسوماتو کی بیا سوالو چې ګوره یو قول د انس کرالی چې دا نهر دی او دویم قول کرالی چې دا حوض دی نو کم یو وته وایو دواړه خونس جواب دا دی چې نهر دی خو د دغې نهر نه هغې حوض ته دوه پر نالی راغلی دي هغه حوض د هغې نه جوړ شوی دا جنت ته نهر نه با تو پر نالی راغلی هغه حوض ته چې هغه محشر کې دی قیامت ورځ باندې نه با دینه ډکی کنه فا نو حوض وته ویل شي نهر ورته ویل شي ان اتینا کل کوثر څوک یې مراد سینا د پیغمبر نسل اولاد آل رسول چه ستوی ویغت امرات که دیشی سوک امرات تینا داغد امت علماء مومنان پاکان خلق داری روی خیر سوک امرات تینا اسلام دی انا تو انا کل کوثر منتالت داسی دین در کو چه ټول خیر خیر دی اسلام دین هغه خیر کثیر دی کنه دومره خیر په بل څه کې نشته څوک یې مراد تینا د پیغمبر تابعدار صحابه کرام او دغه څوار پسې تابعین چې یې وسره مرګري شوی دي په دې دین کې او دغه نصرت او مدد او تعزیر او توقیر کړل هغه په خیر کثیر کې راضي چدا سو الله بل پیغمبر نه نور کړی لکه نبی علیہ السلام له چې کوم اصحاب مهاجرین انصار دا ور کړی چار ځای کې وو سره حاضر ولاړو میدان کې ان اتینا کل کوثر سوک مراد تینا اعمال حسنه چې پیغمبر امت تفریخ دي یو سنت یو سنت چه حدیث وائی بخاری مسلم ناغی کبا دا رازی چه حضرت انس وی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چه نبی علیہ السلام وی چه من توزا فاحسن الوزوا چه چه او دسو کو خوب طریقه باند دری دری دلی و بواچو لحن اندام تا دا سنت تکن سمسو اللہ رکعتین ابی ادو رکعت اکڑا تحییت الوضو داو دس شکرانا و دیو سرویلیو چلا یحدیسو فیها شیعون و دی دو رکعتو کی وطا نفسو س خبرې ما بری ونکړي چیرې نه وخت شو په وخت لا سوي او ټیم دا دیو تاسو یې وخت دیو ولي اسی خبرې نه کوي دا نفس انسان تا وکړه چې مانځه ته ودري ګین دیو ته بیار سه یادي دوی نه چې دا دروازه کاته ځاسه وکړو چې بدی کې وتا فکرونه او سوچونه نه راتلو نو غفر له ما تقدم من ذنبی ګور په دې عمل په دې عمل باندې چې هغه فرض نه دی واجب نه دی نفل پاری به د مخکنی ګناونه وي معاف شي زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا چې واړه ګناونه خو معاف کیږي کلی ګناونه هم الله معاف کوي په خپل فضل سره بس نو د فضل د هغې سپتن لی که د یو بنده نه په اودس خوشحاله شو د یو بنده نه په دغې دوه رکعتو نفلو خوشحاله شو معتزله وی نه بې د توبې نه نه قبلي لوی ګناونه دي که نه هغه بې د توبې نه نه قبلي موږ وایو نه قرآن ورسره د توبې قید نه دی اخې بس دی ویلي چې ان الله یغفر الذنوب جميعا بس الله ګناونه معاف کړي ټول چې خوښ شي نو خوښ دا هغه په دغې هم ده چې توبه وباسي خوښ دا هغه دا هم ده چې داسې یو عمل وکړي او هغه رضا شي نو که کبائر او که صغائر الله یې ورته معاف کړي ښه نو ته وایې چې په یو سنت کې دومره خیر دی که نه یا د سار دوه رکعته سنت چې نبی علیه السلام د هغې په حق کې ویلي وو چې رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیها دا دوه رکعته د سبا چې دي که نه دا د دنیا نه او چې دې دنیا کې څه دي که نه د هغې نه ډېر بهتر دنیا کې د دې قیمت نشي برابرې دی ځکه یې ویلي چې صلوهما ولو تردتکم الخیلو دا دو رکعت مه پریده اگر که تاسو دا سنو پخپو کی پیمال کی گئے پریده بینا انن خلق ٹوغی شور اکلی پا دین پوری دا قصد ہے پریده اولی بیا چی منزوشی نو ادری گی بیا خود اگر مقام خطا پری خودو چیز دی کم مرتبه وا خو تا پری خودا اخو دا دوار کاتو فردو نمخ گی وا دوم رو گد وقت والا شریعت ور کلیو چی بانگ ویلی شی نو بیا تر جمع پوری دا ټول وقت دی دوار کاتو سنت نو دی اغا وقت نکی دا دین پوری ٹوکی دی خوا اغا وقتی کئی چی اغا وقتی پیغمبر ندی کلی نی ویلی دی وری چا وکړي نو یمرات تینا دا فضائل دي ان اتوینا کل کوثر تعلم داس دین در کړو چېږي کی دومره لوی خیر دي چې په یو یو عمل سره په دوه دوه رکعاتو سره د بنده ګناونه معاف کیږي صغائر او کبائر څوک دا وی چې مرات تینا د پیغمبر د ذکر اوچتواله چې ورفعنا لک ذکرک لوی خیر دار چې سوره الم نشرح کې بیان شیو چې ورفعنا لک ذکرک چې الله وی کوم ځای زمانو مغستې شنستانو ور سره د کبان کی کې اقامت کی کو کلمه کی شهادت کی دا لوی شان دی کنه الکوثر وتوی سو کې مراد ته علم دی علم ډیر لوی خیر دی من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا ډیر لوی خیر ور څوک مراد تینا خیستا اخلاق دی ترانا اخلاق چې دا په عبادتو کې او په اعمالو حسنو کې ډیر درانه دی چې دمر وزن په نور اعمالو کې نشتا اګه څومره چې په خو اخلاقو کې دي څوک عمرت ته نه مقام محمود دي ان اتینا کل کوثر مقام محمود مقام د شفاعت کبرا چې قیامت کې به دا ډیر ناشنا کار دا ډلې بغرزي ډیر لوی جلوسونه بغرزي ګناګار مؤمنان یو پیغمبر لبلور شی هغه تبووی چی تد اللہ سر زمونگ دا پار شفا اغا بخبل عذر پیش کی تا دم علیہ السلام نے چرا واق لی تو هر پیغمبر بہت عذر پیش کی چی دا زد دی لائق نیم زد دی لائق نیم نو بس آخری با عیسیٰ علیہ السلام ورتوی چی خلقو کم پا لگرزے لارشے دا دبل چاکار ندے دا بل سوک نشی کولے دا صرف دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کار نوی طول و ما ترا جمش اما توی چی تا نزاو پا سجدہ پریوزم اب آغی سجدہ کے وزد اللہ اغا تعریف اغا تسبیح اغا حمد اوہم چو اس والا نرازی تب اللہ اغا وقت کی ما تر آغی القا کئی پا سجدہ کے هر سمرا چی دیر وقت بیا ما تا حکموشی چی محمد ارفع راسا کا سر پورتا کا او سل تعتوا او اشفع تشفع دسوال کوا قبلی کی با شفاعت کوا نویدو با شفاعت شورو کم نو نور با ما پسی بیا پیغمبران ملائک نور ویمرت تن دا آتو ایناک الکوثر لوی خیر دغه چې شفاعت کبرا وته وي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې مراته نه ټول نعمتونه دی د الله چې زوره نعمتونه دی امت لور کړی کړه وی ال کوثر کې اټول راضی چې هغه خپل پیغمبر ته ور کړیو ابیا امت تپات شو داغنا ټول نعمتونا ټول عبادتونا ټول جرنا او ثوابونا دا تی مراد دی د اول نعمت ذکر کو پیغمبر تا چې مونږ درکتا تا ډیر لوی خیر ال کوثر دا سی وزن دی چې د دینه څه شی بار کیږي نه په اغی اعمالو کی اغی کارونو کی چی اغی کی اللہ خیر و برکت اچولی نتا باندی ابنا نعمتو کو نتا تا امر کوم دا دو خبرو چی اغاو مالک ہے یو عبادت بدنی او بل عبادت مالی دا قرآن کی بار بار بیان شوئے دیکھو په دې الفاظ باندې چې اقیم الصلاة و اتو الزکات صلاة او زکات دا ته مراد دي کړه پس ولي پس مونږ کوا بدني عبادت هغه کې ډیر دي خو صلاة پکې ډیر اهم دي مونږ کوا سوال پیدا چې مونږ کوون کې خو مخ کې وشر مولو سورت معاون کی او دا عذاب اعلان و توکچی فویل للمصلین نور پسیوی چلی رب بکا دا یاد ساتا منز کوا لیکن منز دا فی اخلاص سرا لی رب بکا دا غلام دکنا چدا الحمدللہ نشورو شوئے دی او معنی دا تخصیص او خاص چی منز کوا خلی رب بکا دا خلق دا پارنا دا نم دا پارنا دا شہرت دا پارنا دا دکاوی دا پارنا لی رب بکا خاص دا خپل رب دا پارنا دا اثر شیو او دا اقل سور فاتحہ غا دعوه دا لیکن رنگ بدل دے لباس بدل دے التویلو ایاک نعبدو و ایاک نستعین ها دعوه عقیده ذکر کرن تو توحید چی یاک نعبد بیا اور پسی عمل ذکر کو چی و یاک نستعین تا یکن دقا دین دے ٹول پا دیکی مپروت تے دلتے ہم اقا خبر اکلا چی فسولی لی ربی کا عبادت کوا منز کوا لیکن پاگی مانزکی و پا عبادت کے اخلاص کوا چی دو بل چانم پاکی نہیں کنا ایا کنا عبدو اخلاص کوا دا بدنی عبادت تے وان حرم قربانی کوا دا اللہ پنم باندی دا سنگا چی بظاہر کے عبادتو ندی پیغمبر یا مکلف که پدی بانده چیزا بطاله دا این نعمت ترکوم خطب مال سکه ناغ دادی دو خبری و توقلی فسولی لی ربی کا وانحر عبادت بدنی مال خاص کا عبادت مالی مال خاص کا زه ټیک نه عبادت بدنی کې همونګه بیا بیا وایو چې را د صلات عمر اهم بل نشتا نو ځکه فصلی وې ذکر او نوې دعا او نوې استغفار او نوې هغه ټول عبادت دي کنه ها صلی صلات وې ځکه دا ډېر اهم دي کنه نو ون هرې څنګه مالی عبادتونو کې او قران زکات ډېر ذکر کړل دي در تیدا غیر ذکرو نکو ون حر یوی در دی وجل چکولی یوی مرغی پی دو لگی دا بہتری کن نو ون حر که دغا فیدا دخوا یو پلا دا اللہ عبادتو شو دغا پنم باندی خربانیو شو دغا پنم باندی وخان لال شو پل پل رد راغی پا مشرکینو دا خواغی دا کار کوا دا بیت اللہ سر سمر اوسان بوتان اسنام جوڑ کلیو او بس خان ویلالو لو خان دیرو کنخا او باقی خپل اخدائنو بیداوینی وروشتی زکر دیخو تو مشرکین خو پا غیب باند ایمان نشتا کن دیو چه سوی نینن و پاگی یقین نکوی چه را داغا پا نم میو باخو داغا پا روح میو باخو ننوی منگا روح موح نمانو منگ با خکارا خکارا باوی وینی پی تویو چه تک سرشی در با دل برستو کار دفاق مومنان چی دی کنا اغی ظاہر سر دمر تعلق نسا دی دا اغی اعتماد طول پر روحانی دنیا بانده دی چلتا و پتہ لگی بس مونگا چسکو زان کڑو محنت کو مشقت کو اللہ تے ورڑو دلتا دمونگا مطلب نشتا دلتا بسی مونگا آخرت تا پارا چی اغا نمونگلی دلے دے انام پا زلک راغلے تا حدی مشرکینو بیا نو چوان حر یوی نو توانا خبریو شوی یو پلا دا اللہ پنم باندی و خانا لال شو نو توحید ثابت شو چی بسم اللہ اللہ اکبر او بل پلا پا شرک باندی رد راگی چی و خان دا اللہ دی دا اغا پنم با لالی گی او کدا غیر اللہ نم پا واغستی شنو شرک شو وما اوهل لغیر اللہ به اغیی کرالو دا دو امرو دا اللہ طرفنا پیغمبر تا چمال بدا کئے زما تا با اندازی مواری نبزو طالب آدی پیوز کی آتوینا کل کاؤ سر دیر خیر میں در کاؤ در کوم با ولسو فیعطوی کا ربو کا سورہ زحا کی ویلو کنا چې دلته دنیا کې سدي دا خدای غي په مقابله کې اس ندي زکوا چې کله په احزاب کې خندق کې صحابه کرامو خندق کې نستو ځان بچاو د کافرانو دغه ټول راځي مشي دنیا نبی علیہ السلام با ام پاکی کودالا کودائی کولا چکر امزے با سخ راگے کانے برا گے نوم آتی دو نبی علیہ السلام تب آوازو کن کان برا گے چی اسو گزارا بیا ورکلنو کانے ام آتی چکن ابیا بیداوی چلا ام ملا عیشان إلا عيش الآخرة يا الله جن خدا غد آخرت جن دي دنیا بس جن دي لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجر يا الله زمان دي مرگر و تمافیو كيم سانسوار دي دو مدينة و سمهاجرين دي دي ما سر اولار دي هر سخت او هر مصیبت تیتن نول دي نفاق فرر انسوار اغبا کدا جو انی صابو چلا عیشا الا عیش الاخرہ جن خود آخرت لکھا او بیو تاخر کی دویم نعمت بیان کر یو خمدل خیر کثیر در کر چگز چاپ عقل کے او ذہن کے نرازیم بس دغا دیوی چی دیر لوے خیر نور معلومو لگران دی ادویم نعمت دا چن نشان اکو والابتر سوک چتا سرا دشمنی کئی اغبا داغ نسل با پا دنیا کی نئی داغ نم با پا دنیا کی نئی اس سوک با دا نم ناخلی چیز داغ پا اولاد کی ما داغ پا نسل کی ما چری با ستا دشمن با دا سشی ابتر دغه تا وی دې کوم دواړه خبرې رااله یو په پیغمبر ته نعمت بیان شو الله طرف نو سره وعده وشو چې بس دشمن بدل لدا سې کوم په دې دنیا کې ته به وی نه کنه خا او بل په لاره مشرکان پاغي پی غور باندې رد راغی چې نبی دې اسلام یو زی او فات شوی ابراهیم غټو اتل سمیاشتو او پاتشو ندی مشرکینو ای دی غټو غټو ولید دیو عاص ابن وائل دیو داو اغټ خو بګی مردار شیو دیوی چې پیغمبر افتر شو میراث شو دا یو زیو اته واغ اله څنګه جوس زمون په دې معاشره کې خلق هغه تډیر سپک ګوري کنه وی میراث تن څه نشته دور کې او دا ناغیم دا سډیر سپک واته کاتنو پیغمبر ته افتروي الله دا غیرت کو چې نه ته افتر نه ان شان اک هو الابتر ستاره دشمن او ستاره حاسد او تا زره جبنیتی کیم اغه به میراثی ښا داغه به څوک پاتې نشي نسل په دنیا کې او ستا نسبی اولاد ته سجد نشتا هغه غم دی ستا روحانی اولاد دومره چې دنیا ته نه ډکاله دا ټول ستا اولاد دی ښا سنت ابتری دومره مخلوق د بل چا نشتا تابعدار سمرج استادی اب دی خبر باندې پریشانی مکوا اغه خو بدی تناستو بس چې دا خبر زیب مونته اذا ترکو مجالا لم يتركوا مقالا خلق وی کناخه چې دا ګوت زیم مومنو وی دا اور ناری چې معمولی ونه دا خبر زیم مونده کنا نو پیغور یې پرې خنوخه هر پیغور یې پیغمبر ته کړو په لار ابو عزت وی چې ته تنه خاموش شې زبادي جواب کوم ښا نو چې هغه سمره دشمنانو هغه دغه سي دنیا نه رخصت شو کابو لہبو نو اغاب تر شو کابو جہلو نو اغاب تر شو کنور ولید وغیرو غٹ غٹ مشرکان اغاب تر شو میراد شو رستو سوک پاتی نشو اللہ وعدہ کلی وان دا صورت مطلبو چی اللہ ویدو نعمتونا دل در کوم لیکن مال با دو قسم بندگی کے مالی و بدنی دغسی خلاصه دعوه چه اول کی ده پیغمبر شان بیان کو جن آتوینا کل کوثر دستا شان ورپسی دعوه پروگرام بیان کو چه فسولی لربکا وانحر بدنی عبادت مالی عبادت دا بستا پروگرامی نور پسی اخر کې انجام بیان کوم چې انجام به ډیر خیسته وي انجام به ډیر کامیابی چې نشانه کا هو الابتر دشمن به مونږ وته نه ها